شاجی دم دلیل پدی خبره چې واجب تعالی سبحانه و ذات دا ځانو کې نه ده حاصل متصور به کنی اجمالی نه ده یعنی ذات ته الله سبحانه و دا نه ده حاصل فی الاذهان چې د پر وجود ذهنی پیدا سي وجود ذهنی دا معنا چې شای په ذهن کې رااله نو دا نفس تحقق ته شای په ذهن کې دا ته وجود ذهنی وای دا محال ده ولی کدا سی جایز سی بیا با لازم سی زیادت تی وجود پا ذات پا ماهیت واجبی و طالبات لون طالب بطلان خو سابقان معلوم ده چی وجود زائد پا ذات تی واجب تالا نده چی کم ده اللہ سبحانه و ماهیت تا آین دا وجود ده اوس پا زیادت تی وجود رای سی دلیل دی ملازمه دا ده چی واجب تالا کلا چی متحقق فی لزهان سی ا دې د ذات زین تراله موجود په وجودی زینی سره نو دا خو ظاهره خبر ده چې الله ذات او ماهیت په خارج چې موجود ده په وجودی خارجي نو واجب تعالی ماهیت او ذات پر دوه وجود رااله یو وجودی زینی رااله یو وجودی خارجي رااله نو ماهیت واجبی پر دوه شخص پیدا کړو یو شخص خارجي چې هغه وجودی خارجي ده ایو شخص ذهنی چې وجودی ذهنی ده اشخاص او چې قاعده ده چې دوی چې ماهیت نوې شریکی ایو بل نه ممتاز په تشخصات نه په فصولو زید امر چې ایو بل نه ممتاز خو په تشخص ممتاز دي نوع انسانی شریک ته دوی بل نه په فصولو نه دي ممتاز فصل خو ایو د دوالو چې حیوان نه تیک ته نو اشخاص چې قاعده دا ده چې دا یو بل نه په تشخصاتو ممتاز دي په فصولو نه ممتاز بل دا که فصل خو بلا جنس نه راځي که دا شخصان یو بل نه په فصولو ممتاز دي بیا فصل خو جنس غواړي بیا به هر شخص پاره فصل یا جنس وي بیا خو ځایځینی واجب تعالی پر راله او تا سابقا لا یو حدو کې دا باطله کړې ده چ واجب تعالی پر اجزایزینی نست جنس فصل بهر الاشخاص کی قانون دادا چ یو بل نه په تشخصات ممتازی اما یت نو ی خپل منځ کې شریک نو دلته به ماهیت واجبی دواړو منځ کې مشترکی چې ماهیت ته سبحان و تعالی دا او دا دوه شخصان به یو بل نه ممتازی په تشخصات باندې اوس مدوی چې دا تشخص په عین ماهیت ته واجب تعالی نه ځکه ماهیت خو دواړو شخصو کې شریک ته بیا خو به دا تشخص هم شریک سي بیا به لازم سي قلب د مابل امتیاز په مابل اشتراک بیا خو دا مشترک سه بیا خو تشخص تمیز دواړو ته ور نه کړ نو معلومه سه چې تشخص پای په ماهیت زائد دي چې مابل امتیاز مابل اشتراک نه وګرځي او چې تشخص ته شخصانو زائد څه په ماهیت باندې وجود به زائدی د هر شخص وجود به په ماهیت باندې زائدی ولې وجه دا چې تشخص عین وجود ده کنه دا تاول وجود چې ده دا تا تشخص ته کوم وجود سره چې ته موجود یې چې دې ته وجود وایي دغه وجود سره ته ممتاز یې بل نه نو تشخص خو عین وجود ده نو چې کله تشخص زائد څه خو وجود دی هر یو زائد څه په ماهیت واجبی سره عین نه سن لازم څه زیادت الوجود والطالبات لن ذکر تشخص زادت داد وجود زیادت تا ذکر تشخص وجود عینان دی یا متساوکان دی متساوکان معنی متلازمان چی یو صادقی بل ور سرائی نو متلازمان چی قیده دادا چی یو زیادی کیا بل با زیادی کیا و ایلا بیا تلازم فوت کیوی تلازم خو معیت تا وی چی پی وجی معان صادقی نو چی یو زیاد سا بل با زیادی زیادت تی وجود په واجب تعالی کې محال نو چې واجب تعالی متصور به کنی اجمالی دا محال اکلای تصور ولا صیغه المعلوم یهو زمیر نهالی د ادا معنا د پالکون دی واجب تعالی چې لا یتصور چې دا اشیاء باندې علم په واسطه د تصور صورت سره نه حاصلې مطلقاً صورت الله نه واسطه کوي که اکن هدي چای چې ذاتیات ته کبه کنی چې ذات صورت ته کبیل وجهي کبي وجهي په ایچا باندې علم په واسطه د صورت سره نه حاصلې کا د ذاتیاتو صورت یا کا د ذات صورت اکه دی اوارزو صورتی او دا ترجمه حق ته دا نفی ٹھیک ته چې واجب صلات تصور دی اشیاء نه کوي ادا متح د زکه چې نور اشیاء کائنات تی مخلوقات هغه علم په واسطه دی صورت سره ده خو صرف سبحانه و تعالی علم دا په واسطه دی صورت سره نه ده صورت ته الله سبحانه محتاج نه ده زکه علم دی الله نه ده په واسطه دی صورت دی الله علم حضوری ده پخپل ذات پالاکی دی اینیت سره ده پخپل صفاتو باندې علاقه دی ناتیت تا پټولو کائنات پالاکی دی معلولیت تا ا دې دمانه چې چا مونږ کې علاقه دی اینیتی خو خپل ورته حاضرې صورت مونږ کې لغوې به صورت خو ادنا مرتبه ده چې شیخ خپل حاضرې به صورت ته څه ضرورت ده یو شې ناتی دی نات خو محتاج من موصوف ده نو خپل حاضرې فقې باندې عالم یغه کې صورت واسطه ته ضرورت نه داسې معلول محتاج الکت په وجود په نفسي وجود رابطي ماهیت وجود کې مطلقاً محتاج نو دل وجنه صورت واسطه ضرورت څه ده ورته حاضرې نو الله یې هم مطلقاً حضور دې په ذات هم په صفات او په ټولو کائناتو په علاقه دي معلولیت سره ده نو علم په واسطه دې صورت سره نه ده نو دل وجنه نفي ټیک ده اما په حقیقت کې چې نور کائنات علم خو حصولی ده که عقول یا شر دي که هغوی علم لاندې په دې مخلوقاتو ده خو په واسطه دې صورت سره ده اکه تاسو مون نفوس هر وخت یغو علم هم به یو بل باندې په واسطه دې صورت سره د دل وجنه هغو علم حصولی ده اوس سوال دا چې ته وایې چې واجب تعالی علم حضوری ده خو ټولو کائناتو باندې ځکه دا کائنات په علاقه دې معلولیت سره حاضر دي نو دا ټیک نه ده ویلا که داسې شي چې دا علم حضوری شي بیا به لازم شي استکمال بالغیر یا بلازم سی قدم بنے ممکنات یا بلازم سی نسبت حدوث واجب تعالی تا یا بلازم سی نسبت جہل او لا علمی واجب تعالی تا و طالبات فل مقدم اسلو دلیل دی ملازمه دادا چه توائی چه پا دی کائنات بان علم حضوری دا نو دا خو تاسو تا پتا دا چه علم حضوری این معلومی دا کم شای چه معلومی کائنیت علاقی سر یو شای حاضری کناتیت سر حاضری کمالولیت سر حاضری خدا معلوم پخپل علمی نو چه کائنات باندې علم حضوری سے پا علاقه دی معلولیت سرا خدا کائنات چه معلومات دی دا پخپل علم سے جکا علم حضوری که قیده دا چه این معلومی شا چه دا علم سا خو علم خود صفت کمال دا او دا کائنات پخپل علم وگرزی دا او دا صفت کمال سا واجب تالا پارنو لازم سا استقبال بالغیر تکا ممکنات خو اللہ سبحانه اون غیر دی بل دا ممکنات پازل کې وای کنه وای دا کدا ممکنات سماوات والارض دا پازل کې نو دا خو ټیک څه دی الله علم سره ځکه علم حضوری عین معلومی نو دا عین معلومات چې دی دا دی الله علم حضوری دا پازل کې رااله نو دل وجه الله علم ازلی سره دا ټیک څه خدای پاک ته الله علمی نسبت نه کیږي ځکه ممکنات باندې علم حضوری و او دا پخپل علم و او دا پازل کې رااله چه ازل چرال خو اللہ علم ازلی ثابت سه خو لازم سه که دم دی ممکنات و طالبات رنده هم ممکنات دی دا قدیم سه اکدا ممکنات پا ازل چه نی خو بیا خو اللہ علم منتفی سه دکا علم حضوری خو این معلومی خدا ممکنات پا خپل علم وکنه نو چه دا پا ازل که نرال نو چه تا که دم دی ممکنات خو ندر اغلا خو علم دی اللہ سبحانه و منتفی ده اوس پتا کن چه اللہ پا ازل کستا علم نستا نو خو الله علم منتفی سے نسبت تلا علم واجب تعالی تعالی لے کہ اللہ ہم پازل کیو سرائے نمانی بے خو حدوث تی واجب تعالی لے اگر کہ علم منتفی دا خو حدوث پر سر لے و تالی باطل جواب دا چی تپا قیدے نئے پوئے خلق چی وائی چی علم حضوری آئین معلومی اغین علم پا مانا دی مبدل انکشاف ندا مراد چی صفت کمال دا چی اغیر سر کشف را دی بلکہ آئی علم پا مانا دی شرط سر دا چی معلوم دا ادا معلوم ته علم مجازی وای علم حضوری پالاکی دی عینیت سره علم عین معلومی یعنی علم په معنا دی معلوم سره عین معلومی چې دا مجازن علم دغه کا شرط تا معلوم شرطی یا علم چې دا علم حضوری پالاکی دی ناتیت سره عین معلومی یعنی عین ناتی دا علم په معنا دی مبدل انکشاف نه یادی بلکې دا علم په معنا د شرط الکشف سره چې معلوم ده علم مجازان ورته وایي ځکه شرط ده ولې معلوم شرط دی داسې علم د واجب طلا په ممکناتو چې حضوري ده او دا ټیک ته علم عین معلومي خو هغه علم په معنا د مبدل انکشاف خو نه وایي کنه بلکې علم په معنا د شرط الانکشاف وایي چې هغه خود معلومي دا معلوم مجازن علم د لوجه د شرطیت نه او دا صفت کمال نه ده نو استکمال بالغیر نه ده راغله نو چې واجب طلا علم په کائناتو علم حضوري ده او دا ټیک ته چې علم عین معلومي نه دی الله علم عین ممکنات دي خو دا علم په معنا د مبدع سره نه ده چې اصل علم ده چې کشف پر راځي بلکې دا علم په معنا د شرط سره ده چې معلومات دي چې حاضر دي عند العالم نو معلومات حضور خو شرط نه او شرط له وجه نه دا ته مجازن علم ویله ایو علم په معنا د مبدل انکشاف سره ده آ کمال ده آ د الله سبحانه وجود نورانی ده چې پاک منزه ذات ته هغه وجود نورانی چې عین ذات نورانی دی الله سبحانه ده آ د الله علم ده الله سبحانه لکه چې واجب الوجود ده نو د ده وجود په خپله علم ده او د ده ذات په خپله علم ده او دا خو الله نه غیر نه ده نو لازم نسی استکمال بالغیر اټینګ ته ممکنات الله نه غیر دی خو علم نه په معنا د مبدل انکشاف بلکې دا علم ده په معنا د شرط الانکشاف استکمال بالغیر نه درغله دوم شکت سوال تا دا کړو چې شا دا علم په عین ممکنات تینو دا پازل کې دي کنه دي کازل چې هو کې دم نه ممکنات ولاله موږ وایو چې ممکنات پازل چې نسته نو نسه لازم کې دم دي ممکناتو کته دا سو کې چې دا خو دی الله علم منتفی سه اوس الله فاضل چې دا علم نسته نو لازم سه نسبت ته لا علمي اک الله سبحانه و ته نسبت ته حدوث کې غلط نسبت ته خو این علم نسته او دا نسته نو حدوث ته واجب تعالی له موږ وایي نه ممکنات فاضل چې نسته کې دم دي عالم او کې دم دي ممکنات نه درغله علم دی الله فاضل کې د په معنا د مبدل انکشاف چا دی الله وجودی نورانی ده دی الله ذاتی نورانی ده نو الله پازل کې ده علم پازل کې ده په معنا د مبدا سره چې الله وجودی نورانی ده ممکنات نشته الله علم نه ده منتفی په معنا د مبدا سره لکه مبدا علم علم په معنا د مبدا اصل علم هغه دی الله وجودی نورانی ذاتی نورانی ده نو اصل علم است کنه الله پازل کې ده علم ازلی ده استقبال بالغیر نه درغله کې دم نه ممکنات نه درغله ځکه ممکنات نشته پازل کې نو نن نسبت نه کې دونه ممکنات تراله نن نسبت لا علمي جهل واجب تراله الله پازل کې د علم پازل کې د چا وجود نورانی ده البته یو سوال ته کوي دي چې علم په معنا د مبدا سره هم معلومات غواړي کنه هم معلومات خدا ممکنات او انسته پازل کې الله علم ستا چې مبدل انکشاف ته چا دی الله سبحانه وجود نورانی ده نو بیا خو لازم څه تعلق ته علم بالمعدوم او طالبات له مروای ممکنات کا پازل کې نسته په وجود تفصیلی نسته معدوم دي خو دو په علاقه دی معلولیت حاضر دي د دو معلولیت هند او سبحانه و تعالی او الله سبحانه و علت ته نه دو معلولیت دا علاقه دی حضور ده دا دو حاضر دي په علاقه دی معلولیت سره پازل کې ها تفصیلی وجود پازل کې نسته خدا معلولیت حاضر ده بنا په وجود العلت فی الازل چې علت پازل کی وی نو دا اصل که معلول چې پازل کی وی ځکه علت ته معلول محتاج کنه علت ته مقدور دا علت مقدورات نو دل وجنا د علت قدرت دا کافی ده وجود د معلول نه نو نه کې دم دی عالم را لای نه نسبت لا علم را لای حاصل ده چې الله دو علم دی یو الله علم اجمالی ده په معنا د مبدل انکشاف آدی الله وجود دی نورانی ذاتی نورانی دی چې دا ته علم اجمالی وای اجمال به معنا الوحدت یعنی یو ذات ته چې مبدا دی علم ده ادا ته علم بسیط وای بسیط معنا واحد دا هم واحد ذات ته چې مبدل انکشاف ده ادا ته علم فعلی وای ځکه دا علت لپاره د فعل العالم دا علم چې الله پیدا کړل خو دغه علم له وجه پیدا کړل چې علم په معنا د مبدل انکشاف سره ده چې الله وجود نورانی ده نو علم اجمالی ورته په معنا د وحدت سره علم بسیط تو وای ځکه یو ذات ته چې مبدا د علم دا او دا ته علم فعلی وای ځکه دا علت لپاره د فعل العالم ادا ته علم حقیقی وای ځکه دا حقیقی علم د مبدا انکشاف ادا ته علم په معنا د مبدا انکشاف سره وای ایو الله علم تفصیلی دا هغه معنا علم به معنا المعلوم یعنی معلومات تفصیلی دی دا دنیا چې دا ته علم مجازی وای په معنا د شرط الانکشاف دا ته علم مجازی وای دا اصلی علم نه د استکمال بالغیر نسته پکې دا مجازی علم دا او دا ته علم په معنا د شرط سره وای دا ته علم تفصیلی وای ځکه دا تفصیلا معلومات حاضر دی الله پاک نو مجازی ورته وای تفصیلی ورته وای او دا ته علم انفعالی وای ادو علمیت یعنی د کائنات علمیت یعنی معلومیت دا مبنی په انفعال الوجود ته چې دو وجود قبول کی چې تا کې وجودی ما کې وجودی د کائنات کې وجودی دا ادو علمیت ته یعنی دا ادو معلومیت ته دو پس معلومات ګرځي کنه چې دو وجود قبول کی بیا دو معلومات حاضره ګرځي اندل علت نو چونکه دو حضور او معلومیت په انفعال الوجود مبنی ده دی وجه دا ته علم انفعالی وایي علم تفصیلی وایي ځکه دا معلومات مفصله دي مجازن علم ده مجازی ورته وایي دی وجه دې کې استکمال بالغیر نسته